3. นิพพานสุขสูตรว่าด้วยนิพพานเป็นสุขสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขนิพพานนี้เป็นสุขเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรก้อนนิพพานนี้ไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุนิพพานที่ไม่มีเวทนานั่นแลเป็นสุขกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูและถึง 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดผู้มีอายุกามคุณ5ประการนี้แลผู้มีอายุสุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณ5ประการเกิดขึ้นเรียกว่ากามสุขภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกามยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกามเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แลพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุบรรลุทุติยฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แลพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุบรรลุตติยฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปีติยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปีติเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แลพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุบรรลุจตุทฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขายังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แลพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยรูปยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกข์

เป็นผู้เขลาไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักเขตไม่ฉลาดที่จะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกและวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอไม่เสพไม่เจริญไม่ทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นไม่อธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกและวิจารสงบระงับไปมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอไม่อาจบรรลุทุติยฌานละถึงเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรสงัดจากกามและอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกและวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอไม่อาจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้พลาดเป็นผู้เสื่อมจากผลทั้งสองฝ่ายเปรียบเหมือนแม่โคที่เที่ยวไปบนภูเขาโง่ไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักเขตไม่ฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระฉะนั้นภิกษุทั้งหลายแม่โคที่เที่ยวไปตามภูเขาฉลาดเฉียบแหลมรู้จักเขตฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระมันพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรไปยังที่ที่ยังไม่เคยไปกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มมันยันเท้าหน้าไว้ดีแล้วยกเท้าหลังขึ้นพึงไปยังที่ที่ยังไม่เคยไปกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มได้เมื่อมันยืนอยู่ณที่ใดพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรไปยังที่ที่ยังไม่เคยไปกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มพึงกลับมายังถิ่นนั้นโดยสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่โคนั้นเป็นสัตว์ที่เที่ยวไปตามภูเขาฉลาดเฉียบแหลมรู้จักเขตฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดเฉียบแหลมรู้จักเขตฉลาดที่จะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกและวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอไม่ติดใจทุติยฌานบรรลุทุติยฌานละถึงเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอไม่ติดใจตติยฌานบรรลุตติยฌานเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราควรบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอไม่ติดใจจตุทัชฌานบรรลุจตุทัชฌานเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอไม่ติดใจอากาสานัญจายตนะฌานบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง

้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆคาวีอุปมาสูตรที่4จบฌานสูตรว่าด้วยฌานภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า 1. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปฐมฌาน 2. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยทุติยฌาน 3. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยตติยฌาน 4. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยจตุทัชฌาน5. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะฌาน 6. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะฌาน 7. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะฌาน 8. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน 9.อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยสัญญาเวทียิตนิโรธเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปฐมฌานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุทั้งหลายนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูพยายามยิงลูกศรไปที่หุ่นหญ้าหรือกองดินสมัยต่อมาเขาเป็นผู้ยิงลูกศรได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปฐมฌานเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า